تفسير سورة الفاتحة على طلبة دار الأرقم ابن أبي الأرقم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعليم دبلوجي أحمد تركو سندرم يلا سندرم يلا موكو وقت تتنين دنيت الجنجل سنوي تفتف أكسني ملوكان من ورمي dimu jangalale ñaan ñu ko war defé ak taxal ci gëna reuy ci ngolam saxlé nga xamné doon adama dina ko war saxlé di ko itté wé di ko wut ci ay ciiral di ko ñaan tam ci ay lamine ak xolam ni bara bara bara bu ñu ñaan mu ñu ñaan xamu ñu saxlé ci gëna reuy ci ñu saxlé ba tax na man na du ñaan dara wala ñu dem di ñaan ay saxlé ndaw baay saxlé sama ngiram yalla rakam la ci waxnu ay malakanam bismillahir rahmanir rahim mangi tambale sama ngal ci turu allah amul allah may kan moy yalla allah moy tur yi nga xamni moy tur yu mag yi deug deug ci sama borom yalla allah kan nak yalla mom lepp lay def ci bëgg mu barkel rek war nga tambale ci ay turam tay war nga ko def ci ndigalam yaarale ko tay yoonu rebb ngeen nga def yi barke sharti def bi ngay def la koy taxa baax ñepp sat la am ñu ko tambale ci turu allah def ko ci ndigalam yaarale ko tay yoonu nga xamne ñu mëna rebb gërem ko yoni ko sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam jep def go xamne dañ ko def te dañu sat yoyu manki na da am ci baaxal def jo wala barka wala ngir nga ñu ko len ci man su fekk da nga def jo xamni amo ci ndigalal yalla yalla da la ko tere ngir ndiko def jojo def musiba rek mo la koy fekk ak lo ci mëna yaakaar lo ci mëna fokk tan def digal def ci wara jitt moy war nga ci am ndigalal yalla da na baax am ndigal ba diko def nak nak la ko tax moy war nga ko jaaral ci yalla rek ak yalla wut wacci jamm kenn ku nek rek ci dajju di topam falam waye da rubu dir mune ni ko yaralen ha doxale kon li ngay def dama bo amul digalam yalla taxal ba jaar la ko ci lan ha yoon yi yalla rebb yalla we di ay yoon yi dañ yoon yi nak la mo alquran ci dir mune ci bëgg xam ndax wax ko def wala wala su ko def sabar ba xam lu ci yalla wax lu ci sayyidna muhammad alayhi salatu wassalam wax ci sunna lu ci yalla wax alquran ñam di yoon ay yoon yi dal jaxlu ji dal bu fa ak deug la gisi ni man na bari ci suñu bopp ñu suñ digënté ñu tay man na bari ci suñu bopp ñu suñ lan digënté waye dafa la jinit mom ay jinni dar du ko jaaxal yalla doon jaaxal ko dañu nonu ay wëte yu bari du ko jaaxal ni gam tax ni yene lepp ñu def rek mu jaarale ko ci yoon la yalla rëdd tax yalla mom la ci ñu ñu ñaari téré ak ñu ñëk yalla ñaar téré ak ben do may dal ñaata ndaw la yeen kenn la yëm ni muy sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam te kat ngir ye gëna bari ci aduna ngir yaangi nak dañ serim yaangi nak dañ wata yaangi nak dañ jëpp yaangi nak dañ jang yaangi nak dañ xal yi nak dañ te bari tal lol te wuta lol waye ngir yi bari yoy yëpp ñak la ci yalla wacce ben mo ben serim yi bari wala jangal kat yi bari ñak la ci yalla yëni yalla kat yëni ko sey yalla ko dooto serin yenni ko daram salmu gudduna daram salmu gatt yalla kenn la yenni ko kay moy sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yepp li lay def te roye ko ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam def ci baxna yalla yalla am ni ca dina ko fay ndegam sal na tam nango ko te fakke da la def lo xamne nek reewo ko ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ah su baba nak lolo nak mom sa joxe rek ke do defay dara ndax ndax amu ko yalla joxe ndigal li roy kenn ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam kon da bu fekke ni da nga ñew fasture fat ni def ni nga jall ba daru musu fat ni def lenen nga gëna jall ba ci ar fat ni def lenen nga jall ba ndaka fat ni def lenen nga jall ba ndar dem kay la jëf ni gañ waxi na gañ ni di wax ni la ñu wax na la yow bu jax ni la yoni fasture yalla yi ni wa fasture yalla yi ni wa ci yow nak wa ci la yalla yi ni wa ko la yalla yi ni ni nga wa ndar ak wa daru mana yalla yi ni ni kenn kene ñu ñep ay jamm yalla ni yalla dal kenn la yoon tax moy sayyidna muhammad ali gata salam mo rewlu lepp lu way ji def dama bo ci amé ndigal yalla jaarale ko ci yoon sayyidna muhammad perele da taxate teene teene fu dege genn ci lay nekkal ga jep dañu ma ci ay guddam bam dox ci kam nit ku wax daawu da fay len dem dem sagal jep mo ci alquran sun ka ka mo ngi def ñu gëna bari ay andulo ngeed ngeed bayu da mo gëna bari andulo fuf mo da gandak ay malade ne akay ni yag yag yag may may digal ay ngi may da ra gandam jant be jant be ni yag yag may jadd way yene tolor bi mu ko dat diko jant ni nga nak bolen guddi ni nga nak tikki ngeen def ni sax ni nga andak ni nga ni nga andak sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ak dola mu lan ah ma ngi jitté ak la ko tagle gamene sayyidina muhammad def gamene ni nga andak mom ay la ko tagle gamene mom da fay la xamant di ñew ci ñu jaar ta fa na sunu kon kay kay mu di def ni nga andak mom xana nak sir zimatun qalilun min al usab man mbolo mu ñew tay ne ko yalla fexna lan ah ñu am lu ñu ko mbolo mo nak yalla bu te rek buñ ci wul da fekk ni mara dokk ci ni xamb naar jahannam ta baram yalla da wax ne la am la anna jahannam min al jinnati wan nas ajma'in jinnani nafatal jall kan bi naar jahannam ci yam ah yam na day juroom ñaari kamb te kamb gu ci ne do fa day aw xair tek ko ci buntu ba mo xala mbaay di daani wuti ndet la man na na di daani lu mat juroom ñaar fa ci at dar ak ci ndet la ne lepp nak bu fekke defa yalla da def ci tefet ay nitati jinne yalla nan yalla musul ci nit ñoo taxal kambu yoy da nak ñu leen wër ni kepp ko xamni ci deboro fatena sang sama kan bi xaar mom ba li nga nekk ci lo xamni li hein ñet kat lu xamni amu ci hein lay nekk te amu ci digalal yalla wala am nga ci way jaar la yoko fa yalla rebb hein te ñu ngi ko def ci ci yalla ñet kat lu gi manki no may di yoy dara tay tam ci lay andi ah bu ko defene ko xamni ki mune xala ta bakkal sa banne te jema jaar na ci ngir fofu ah ba sax dañu rek do xamni nga dox dante lepp tan ñu na rafet na jaar na ngay dal ñoy nak amuñu solo tay tam bangu ñu tay tam amuñu yalla ma tan leen bu nekk la ñu ñun daawu ko sey mo def ci biir Senegal ci ko xamni ki dafa tey bu deugar ko xamni sunu ñu leen woor ne yeti bu deewé tay daay gu defay rek waye yeti da ko ñu nit ñi ñoy jagg de ay keneen ko def ni deug jagg de bu daab ni nga yalla ko ci ko ci hay ñepp ngi ci lan digal ñepp ngi ci digal ci ya ngi ci digal ci mo ni di fat ni ci digal da ko digal lan ni nga fatal yalla gu deug deug mala ta yalla ko ha gu wor yalla ko bar bar yalla ko mu nga ngam nant ci alla ba ngi ci mu nga ah la ko fatal lek demone sayyidul wujud sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ta fof da gari tam lek ci adama adama mi jekk do nit mi jekk do nit yenen adama mo ne do na sa tay gën tay dañu wacc ko ak dina andi ko ci tay suuf ay nit ko tiit mu dina ko reccu ni dina top ben barat di joy ben xalat di joy ro ngi tour ni joy ro ngi tour ba ko fa ta sax ci ni tok tay ndax lan ndax ay joy ndax ay rangal ni ni joy dakar ni nga tagutu wul ci rafata ba yalla ni ko tuba ndal nako fa tambale ni ci jamono ni ko gëmon and ak mom jaar ci ndigal yalla ba jaar ci yeen ci jaar ci gënte ci yalla sheikha jaar na fi no jaar na fi ibrahim jaar na fi yeen ci bab ni ci saqa jaar na fi ismaeel jaar na fi ma yeen ci bab ni lol ak seeni ni and ak ñeen ba ci ci gënne tay ji ni ci nak ñep kon ci baba ni and ak dawuda tay tam yalla nga and ak mo ya sayyidina muhammad la ko yalla waxon yalla ba waxon da la ci won ay ne mune wa in tawahara alayhi fa inna allaha huwa mawlahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da zalika rahib mune so fekke ne yow di yag du dañu ne ñu dox safa yonent bi ñu ko bëgg safa sama na ñaan ñaari safa na ñu wënde da la ñu am leen tawon rek ñu am leen tawon yonent bi ñu ñoo ko fay na yonent bi bëgg ne ñu ko bëgg safa fa inna allaha huwa mawlahu muhammad nabi yalla ay kilifan te yalla ngi and ak ñoom te yalla tay dimbali yalla ndimbalam da jibril tay jibril nga and ak mom ya salih ibn min al jinn ni bax ni ñu and ak mom yent wa ñu bëgg bari and ak lodi te xamni ci yalla and ak yalla and ak jibril and ak jibril ni bax ni wal malaikatu ba'da zalika rahim tay tam dama ñu ñepp malaika yi and ak ñoom jibril ni ku and ak ñoom ñu yëddu yëddu kan nak bismillahir rahmanir rahim ma ngi tambli sama jang ni ma ngi tambli sama jëf ji ci turu yalla diko def ci ndigalal yalla diko jaar la ci yoon yalla rabb allah ar rahman ar rahim yalla bi nga xamne moy borom yermina ji bari ji rahman yalla bi nga xamne moy borom yermina ji yaatu ji ar rahim yalla bi nga xamne moy borom yermina ji taxaji leen ci borom yalla dafa ubbe tari nonu ngir ñu xam aflas ci ay malakan malakan yi yalla bi ci jitu moy ban yermina yalla da dem ci bari yermina le yermina yalla ñu ne da ka xat ma waral do ci ko moy ci kaw suuf te alkali bi da di ñu ci faas dañ adam ñi nga xam na ñu yar nañ ci aslaf ci doola ci ci yar yi ñu te amuñu xam xam da leen nit jaddo seen seen lu ñu bëgg seen banne seen lu bëgg bëgg li ko ay banne tok la ak ak sankute dañ nga dal mara ñu ko mëne tok tax tok tax buñ ko mëne buñ ko mëne tok tax buñ ko mëne ray sax ray ko buñ ko ñuy fa ray ci gënë ni ñu faxe ba neexal ko ko ray ñoy ay ñu koy def wala ñu jëm ko xaat xade ta alal xabel ko wala ñu tax ko yaq bu doon te yépp li ñu tek tale moy ak nañ ko a yalla ñu mat mom ñu ñu dem gañ fu ñu mëna sax xafar jaaw ñi dañuy togn rek yalla ñu tell mëna ko ñu ay ñu moy moy tekkal bu jëk bi ci tekkal yër mëna dara yër mëna yalla dama fa nak yalla ñu bari yër mëna ndoom da ko war sant ngir xewal ngi bari motax mu tek ci alhamdulillah rabbil alamin sant yalla mi nga xamne mo tak jann moy defal seen mbir mo len di war mo len di magal mo len di yak mo len di jaarale ci yoonu dug alhamdulillah akant lillahi nalla yalla rabbil alamin rabb moy ki nga xamne mo la tak dila wërtegal dila magal dila jinni dila defal say mbir yépp yalla mi nga xamne mo lay jaar mo lay rëddal yoon nga wara jaar ba xamne bo ci jaaré do torox ci aduna do pexé di tebb allah xala nga dem ci aduna bi gëna tawé yalla mo lay rëddal yoon wowe té mo la takkon war na ko wërtek war na yoonu njub ko ko mo rab lolu nak yalla ta amel mbolen alamin mo lay dimbal kon nak yalla mi nga xamne mom mo amel lolu mo lay dimbal ni kon yalla mo ko bari yermane la motax mu gëné ko ak rahman rahim malik yawmi din yalla mo ki nga xamne mo mom di senc ba di senc ba la fay xey lepp ta fa fa mom yalla rek ko fay wax yalla rek ko fay yëngal ci lo nga xamne yalla dañu fay ni gëm matu wax ni dama gañ nga ci dëgg dëgg yalla ni mom di senc ba ni mëna alakhirah ñan tam la mëne aduna yalla ni aduna ak alakhirah ani ci manal gëla la mom da cey dëggal at matu gum ni natu mo tax mu banu ci ñu la baye jox nañ xal jox nañ leer wax yi moy alquran ak sunna ñu nek jaar leen ci leer wax yi di defal ko leen seen xal ba jaar ci leer wax yi ba la gor gor ni ba dund ci ko suuf dundal suuf ci dundal ci ni mara def ak do bi mo tax ba do ma adamay am na ñu wax ni dañu gor gor ni digal am na ñu xamne dañu dund rew mo xamne ñu ñu nek bo leen defay teemi raxaj juroom ñeen fukk ba ak nangam ay juroom lañu na taxay ci ko di ñëmbe ni fam ci taxaw da wax lañu bëgg rek da wax lañu bëgg rek yalla day sét ba xam bu fa kene bi mbolo juroom ñeen ci teen ko juroom kat bu nak la wal juroom ci teen juroom kat bu fa kene da am kene ci ñu teemi reel kene ko taxaw ni nangam doon ko fi doxé juroom ñeen fukk ba juroom bu yaa bu waccaar lay ba sétan lo leen yalla bo lay teewé def da fa na ndam nit nit yalla ñu la nak dañ koy wax nak ni ci ci yaxam ndaje li bo la dañ ci ci yaxam ndaje dañ li di yeek waay ñu ay jigeen la ala ko la hal lu ngi fay bari ne ñu dañu taxaw ci di wax ni ne ñi ko wax tay di wax lola tay na gal aduna fi tay na gal ñu war na defar di yaq bi ñu war na yaq do yaq bi ñu war na yaq do le premier yaq waay ñu war na yaq ala ñu fekke dañu yaq ya war na jog defar tam di yaq ñu ñu di yaq ñu ñu di setan setan go xamne di mara yaq ñu la diine yalla di nati amatu ko ko waxal amatu ko ko taxaw li nga xamne di ñoo fi taxaw war na taxaw taxaw yenenti ñoo war na wut lan ah yenenti ya tan ñen ter yi nga jox yenenti yépp ñu ko yaq magal gi ndan dox ñu ko magal kara nga gi ndan dox ñu ko lan sax bo tag na sax nek ci ñan ñoo xamne leg leg ñu dox ñan ay cër yo xamne ñu tax ñoo ñu ko tax non day ban doon ko may lan may yalla ndax doon ko may lan yalla xere da na ko nek ay nit taxaw di wax ni islam du taxaw ci reew ni ñu lek ñoo ñu di teddal islam def ko xam ko xamnal ko ni kenn ci ñu xam dogu setan ñaan boole ci nak wax goji nan la ci ñu xoko ñu ne ñu di ko jaar sa neen muslim yeneen yo xamne ñu mom yalla mom moy moy islam islam legi deewatul islam islam legi lenen lenen te bu ñu bëgg xamne islam deewatul islam bu ngeen di kër kër bi ubbi téré bi yalla di xol yeen wujju xettu leer nañ ñu yalla rebb sayyidna muhammad jangale sayyidna muhammad misal nako dal di rebb aw yoon yu dal di daw duuri ci kanu faali dal wut ay abant bu taw dal di def ci rebb ay salawat yi ma dal di na tabaram yalla neena wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili ne sayyidna muhammad yalla da wax na sama ñu ci ma ñu ci xat wa anna hadha sirati sama ñen wañu ni mustaqbil jilu ci xat tattabi'uhu qul lam yen nit de jinne ñu bëgg ndigal tapp leen sama ñen wañu ni ay wa tattabi'u subula waye bu len tapp ñen li de sayyidna muhammad ñu ngi bëntu ko ni dal di def ni da am ay ñal li sey sawal yo xamne dañuy tambal ci yoon yi waye dañuy def ci gadd gadd yoon gadd ci fenen ñu nek ñu lay ñu ñu di zay ñu tapp ñu ñu jigi ta bay ñu ñu al qur'an ne ak ta bu sulu bu len tapp ñu sa xar rek du ko man sabili ni kon du len takale lan yoon yalla jigi bu len ci ugon al qur'an sunna xol yoon yalla wu jigi wa xol nak ñu ñu di wax ci turu islam ak ñu di ñu ci turu islam la ñu ci turu islam mu dal len di wër ni rek kon dar nañu yaté yeneen ngir yo xamné dañ ko yaté ci tour l'islam ah taw wax deug yalla nak ay islamu min ha ba jitté do ci islam jaaru ci islam jaaru tan tan ci ngeen ngir fa ci bari islam jaar da naka da nga tan ko saw ñu ngi téré ak islam way nak def ci bari bari ci bokku la ñu ci bari bari ci lan ci wax ci ko naka lan mat ci la dañu ci aduna da nak gala ko digge xamna ci xamni ñu aduna ci digge mo xamni ak dañ ci lan ak djige la xamni ah amna ñu xamni ñu ñam ñu fi djegge ñu ko ñu fay djegge gëm ñu ko ñu fay djegge ñu ko dañ xamni te lu di amu taxlawu mako dañ djiblu ci Senegal ay ñu ay yoon yoon dañ xamni te lu di amu taxlawu mako ah ci la dafa ci addu wax ñu bari ñu taxaw re islam day taxaw ñu taxaw ñu tam du taxaw ñi ne lay diine ñene lay diine tay nak dañ Allah xena ñu ban ba djib ñu dul nudul ci tanal digal yalla yeen wax ni roho wal malaikatu safal la yatakallamuna illa man azina lahu arrahman wa qala sawaba yalla ni ni natli du senc ba ñu ngi na rabb ci rek lañu ñepp da nga mas rek ci kanam yalla nit ci taxaw ñepp rek xam la ci adam ba ci kamu djib yeen ñepp da nga fa nek ñepp ñu fa nek da defa nek malaaku ñu wërle da fa wërle ni ay gadd di wërale ah mbolo ci ëpp leen ñu bu leen ci jinn yoon ñang ñu ñaan bu ñu taxaw malaaka yi taxaw ñu wax ko ñu rëx di jinn yi taxaw ñal malaaka tak malaaka yi malaaka tan la ñu ta kën do illa man azima lahu arrahman nudul ku yalla jox ndigal la waxal yakala tawaban ta la wax du wax du jup du xam kon tay bari yu aggu leen ko ñu ne ko yam ko fa dem dang fa rek leen lu bëkk tek ay tay bari la taxaw dam ñu xamni ni ini la hal dira fa tan ko gam lolu wax na dan deug ñay wax naan aduna dina la jëge taltal buñ taxé bu tamay yalla aduna do ñu taltal ak ñu ndëgë te yalla xay ñu la xay ñu ci dara lay dëgg xam ñu ci dara ñu faté ñu faté ci bare bare bare ci ñoom taxawé diine bi dañuy sepp sepp luñ def sepp ak tax so dina bakku ñu jinde wax fatte nak ñu ko la ñaan mo nga xam ñu fakk na nga dem ci ko la fakk ni aa bu fakké da nga dalé fakké ci mbir mi da nga dem bu nga fakk lu ñuur nga japp na légui moy wéx ni ah lolu man da na ko rek da nga xamné da nga fakk rek da nga dugg banel rek na la ko ñu ñuur nga da nga xamné da ci nga fakk da nga fakk ñu dalé bu gal da wala ko nak da nga da fay jitt mo tax na da nga jox malik lo ñu diin ela moy ci non bi ci tay bi ah lo ñu diin lan bi ci tay bi kenn ko la nga defon def la kay fay lool lépp xam ngeen ne li weesa gon sar yi lépp si wax malakaani sans borom yàlla ak màggal ko ak waneen wuram ak ci tadda naan si la jëm. Saar yi nag deera tàmbali ni si wàllu jaam bi iyaaka naabud, yow yàlla dong la ni jaam. Iyaaka naabudu bokk la naabudu ka, naabudu ka mooy daanu la jaamu. Iyaaka naabud moom mooy yow dong la ni jaamu. Ak jaamu mooy ak kepp bu yeneen fenn jaam ak sa la. Yow yàlla dong ko yeyoo. Képp ku ñuy topp ku dul yàlla lañ lay topp war naa doon loo xam ne yàlla jox na si mbiram. Ndaxte képp koy bëgg a topp ku dul yàlla balaa lay sàkk tegu fekk wu te boo dugg si bàmmeel it dafa ànd ak toog te bu yàlla gi rek leen toog di jot dugg dugg. Kon nag taw xëy paa wéetal yàlla ci topp lu war la ci bépp jaam. Nit ki wépp topp bakk nam wala bànneex ba tax mooy ndigalal yàlla. Boo topp sa bakkan wala sa bànneex ba sànge mooy ndigalal yàlla. Yàlla xiraa yàlla booy laaj bakkan def ci biir kawar rek ci dundu lekk. Te bépp bakkan boo xam ne bi mungu la yow ñu moom bakkan ñu dax yow mungu la takk yépp te xeex ak moom te dina ko te jaar loo ko saw xaanu sunna malaaka bi ne ko dumoon la waaw. Bépp bakkan boo xam ne bi borom bi mu tax ci moom mu ngi ko takk yépp te dina ko te xeex ak moom bakkan doo si xeex ak moom. Bakkan daf koy féetal, bakkan daf koy sonal. Yaay koo xam ne kii moom sëñ joxamatu xëy boo xam ne bi am na nag ñetti waxtu wala ñeent lu mu lëkkul daal ne xëy daal ne rey maa ngi dee. Boo ko ne liggéeyal fii bu ne ngosa ngosee damaa sànn nag yekkoo ma damaa ngi dee. Bakkan bi moom lu ñett di ci dal mëpp te lu neex rek lay lekk lu rafet rek lay sol ñu nga tey itam topp bakkanam topp bakkanam te bakkan bi def ko yàlla. Di yàlla ne toogal bakkan bi ne jógal mu ne waaye toog daa métti. Di yàlla ne jógal bakkan bi ne toogal mu ne mënumaa jóg damay teeg. Lu bëkk lu yàlla di teew rek bakkanam koy santaane lu ci gën a bari. Lu yàlla di santaane rek bakkan nag la koy taayal la ci li ci gën a bari. Nekk ak seen bëgg-bëgg yàlla ay santaaneen ak ci rek daal di jébbu sa bakkan li bakkan bi wax moo nga def. Bakkan bi rek moom bu ne bakkan bi bu ne nelawal yàlla ne yow nga ne nelaw yi mënee ko bàyyi. Ci ba su yàlla ne nelawal te yàlla day dem ban la nelawal ndax nga mën a yeewu ci waxtu ma la yeewu la. Yàlla du baa bëgg boo jullegee ba noppi seen lu ñor lool la rek daal teel a tibbi. Su ngeen jotee nag xoolal koo xam ne ki daa jullegee ba noppi amul lenn lu ñor lu muy def waaye daa bëgg muntu daa bëgg nuyu blanche nee na daa bëgg a waxtaan mbaa daa am ak ndaw si jigéen suñu bëgg a xeeti waaw kon lépp a ngi kon lépp a ngi si. Ah yàlla ne nelawal bakkan bi ne gëm leen ci jota jub neca ba xaaj guddi te bu leen dem ñëw réew mi di seet dana fi bari mu leen fekk ñuy waxtaan ba nii wala ñuy doxe ci biir ndasaara du dëkk yu mag ñi di doxe ba nii wala ñuy togg sa tal ay si ñuy xaaraan ba nii te tëdd biir yi tëdd benn waxtu tëdd ñaari waxtu kañ la yeewu nga nenaw ba ñetteef ak gën a waaru jot yàlla ne jógal yàlla day wàcc ba ci asmaan si njëkk. Waaw ñu ame koy ñëw ñaan na ñu may ko ame ko ñuy jégg yow ma jéggal ko ame koy musulma musula ko loolu mooy maanaam yàlla day bëgg ku dëgg rek yàlla ne jógal nga nëbb def sër bi sëdd bi daa metti yaram bi day metti damaa tayal damaa jëm nit bu moo gën léegi parce que di nelaa dafay dafay yàlla dénc la ay jaam yàlla yu dënd dund ko joo xam ne fii mu ne ñëwoo buñ fii mu nekk gantu baa ngi ne ñëwoo buñ te ku rek la nekkoo ci laa daan ngir yoo xam ne téen doona seen bakkan bu daan ci bi gën nagi ni fekk yeewoo ko li mbaa ñu lay doore yow te ñu doogu tay bakkan bu mu ne doore bakkan dafay dunu bakkan bu bëggee yàlla yàlla la daf koy dunu. Te sëriñ naa Mouhamad neewoon na sallallahu alayhi wa sallam neewoon na jaamoo ful ci kaw suuf xaram lu gën a rëy bakkan. Gis naa ci yéen nag ngay xam ne ay lii jëlam dañuy jéggu seen bakkan jéggu lu gumbar ne fa rek ne ko def bakkan dëgg rek. Waaye bakkan boo ko toppee ba tax na mooy yàlla loolu nga topp sa baay mbaa sa yaay ba tax na mooy yàlla mbaa nga topp sa sëriñ ba tax na mooy yàlla wala nga topp sa njiital adduna ba tax na mooy yàlla képp koo mën a topp ba tax na mooy yàlla. Ah boo topp sa jëkkër mbaa sa jabar mbaa sa mag ba tax na mooy yàlla. Bu yàlla xiraa yàlla booloolaa te nga dem topp sa bi yàlla def tawar rek sa kenn du ko faj moo tax yàlla rek la fa war topp demul sàpp dama lay jiit yàlla ba tax la wax ijaaka naa bu yow yàlla dong la ni leen waaw la ijaaka na caayin te itam si yow yàlla dong la ni mut ndimbal si yow yàlla dong la ni yaakaar ndimbal si yow dong la ni ko mut laa loolu daal di ëmb ñaari la ëmb na nii yaa ngi wéetal yàlla ci istixaana ci sàkku ndimbal tayit yaa ngi sàkk suma ndimbal yaa ngi sàkk si yaa ngi ndimbal tayitam daa koy wax na ko dinam sàkk ndimbal ko teen ci dul yow daal di nag maan maan bu mag ñaan yépp yépp yépp xam nañ ko digal nga da xam ngeen bolam ñaan yi nit di ñaan ay digëne rek dañ cey ñar dañ cey fara taw ndax may ñaan yalla may la taas bu ban ndax may ñaan yalla may la ay jikko ndax may ñaan yalla may la jabar jabar ndax may ñaan yalla may la ay jabar jabar ndax may ñaan yalla may la taas ndax may ñaan yalla may la ay doon yu ban ñu itte yi di digëne rek may ban yalla may la xam xam bu bare bare bare bare ban ihdina siratal mustaqim moone itte yi di ci gëna am solo mo di nit tay ñaan ñaanal ñep tay nit bu tu ñep ak nit